सर्वपरि प्रेम शिव शंकर सर्वोत्तम प्रिय पार्वती सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव सदा सुहागन पार्वती अद्भुत प्रेम की अद्भुत महिमा शब्दों में ना वर्णित हो तीनों लोक में चारों धाम में पूजित है शिव पार्वती सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव सदा सुहागन पार्वती पुलकित मन है हर्षित जीवन नयन छवि है नयन ही दर्पण ऐसे ही हो प्रेमी पृथ्वी पर जैसे है शिव पार्वती सर्वोपरि प्रेम शिव शंकर सर्वोत्तम प्रिय पार्वती सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव सदा सुहागन पार्वती।